أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد النوع نبي öyle nevi ki er-rabi'u dördüncü nevi. Nedir bu dördüncü nevi? Amiri lafz-i semain efradı 49 olup nevileri 5'tir. Bu 5 neviden dördüncü nevi. Evet. Nedir? Hurufun harfler. Harflerdir. Öyle harfler ki tansibu nasb ediyor. Nasb edici harfler yani. Neyi nasb ediyor? El-fi'le el-mudari'a. Fiili mudari'yi nasb edici harfler. Fiil mudarinin başına geliyor. Ahine. En yansura. Len yansura. Len tensura. Len ensura. Len nensura. Fiil mudari nasb eden harfler. Veyye o harfler. Hangi harfler? El hurufun nasibetü lil fi'lil mudari'i. Fiil mudari nasb eden harfler nedir? Erba'atun, dört tanedir. El-evvelu, evet. Fiil-i mudari nasb eden harfler dört olup dörtten birincisi nedir? En-endir. Tamam mı? Bi fethil hemzeti en. Ve sükunin nuni. Nunun sükunuyla en. En-i masdariye deniyor buna. Tamam mı? Dahil olduğu fiil-i mudari ne yapıyor? Masdar hükmüne sokuyor. Masdar manası. En lil mastariyeti yani. Mastariyet içindir bu. Örnek. Nahvu uhibbu en uti'allâhe teâlâ terkibindeki en lafzı. Uhibbu ben severim. Uhibbu ben severim. Ehabbe sevdi. Yuhibbu sever. Uhibbu ben severim. Fiil-i mudari. Nefs-i mütekellim. Vahde. Merfum biddamme bu. En uti'a. Uti'a da fiil-i mudari. Ama mensubun bil fetha. Niye? Çünkü biduhuli en. En dahil olmuş ona değil mi? Evet. En uti'a itaat etmemi severim. Bak bu en uti'a itaat etmemi, etmekliğimi. Kime? Allah-u Teala, Allah Teala Hazretlerine itaat etmemi severim. Ne demek? Uhibbu itaatallahi teala bak. İtaatallahi teala veyahut da itaati lillahi teala. Taati lillah. Mastar hükmüne soktu onu. Evet. Evet, bizim burada? Bizim burada aradığımız endir, amildir. Amili lafz-i semainin fiili müzariyi nasb edenler kısmından olup uti'a fiilin evveline gelip ahirini nasb etti. Evet. Ve sani ikincisi nedir? Len. Lendir. Tamam mı? Len nefi içindir. Len nefi içindir. Nefi yapar. Nefi evet. Bazıları diyor ki nefi müekkit. Tehkit edici nefidir. Yani dahil olduğu yerde tehkit yapar. Bazısı da tebit ifade eder. Ebediyen. Nefi müekket mi olacak? Nefi müebbet mi olacak? İhtilaf var ulema arasında. Nahvu len yağfirallahu teala lil kafirine. Terkibindeki len lafzı gibi. Len yağfira. Kesinlikle bağışlamaz. Asla bağışlamaz. Kim? Allahu Teala. Allahu Teala bağışlamaz. Kimi? Lil kafirine. Kafirleri bağışlamaz. Niye? Min haythu innehum kafirun. Onlar kafir olduklarından dolayı Allah onları bağışlamaz. Evet, bizim burada. Bizim burada aradığımız lendir, amildir, amili lafz-i semainin fiili müzari nasb edenler kısmından olup yağfira fiili müzarisinin evveline gelip ahirini nasb etti. Ve salisu, üçüncüsü key. Key. Bu da nedir? Fiili müzariyi nasb edendir. Tamam? Evet. Evet. Dahil oldu. Sebebiyet ifade ediyor. Makablinin mabadine sebep olduğunu ifade eder. Tamam mı? Makablin mabadine. Hariçte sebep oluyor. Mabadi de makabline zihinde sebep oluyor. Mesela eslemtü Müslüman oldum. Müslüman oldum. Niye Müslüman oldum? Key edhulel cennete. Key edhule gireyim için neye? El cennete, cennete. Değil mi bak? Cennete gireyim diye. Müslüman olmak cennete girmenin nesidir? Sebebidir. Hariçte dış dünyada Müslüman olacaksın ki cennete gireceksin. Ama zihinde de düşünüyorsunuz, cennete girmem için ne yapmam lazım? Müslüman olmam lazım. Müslüman olayım ki cennete ne yapabileyim? Girebileyim. Ya, girebileyim. Anladın? Evet. Peki. Nahu. Uhibbu tulel umri key uhassilel ilme. Terkibinde vak olan key lafzı. Uhibbu, ben severim. Neyi severim? Tulel umri, ömrün uzun olmasını, ömrümün uzunluğunu sen. Tule umri demektir. Elifle ivez gelmiş yani. Ha? Muzafun ile asbedilmiş. Ondan ivez olarak gelmiş. Tule umri, ömrümün uzun olmasını severim. Ömür uzunluğunu severim yani. Ömrümün uzun, uzun, muammer olmamı. Çok ömür verilmiş olması arzularım, isterim. Bunun bir şeysi olmaz. Niye yani? Niçin? Key uhassile. Ömür uzun olacak ki tahsil edeyim. Key uhassile, tahsil edeyim için, öğreneyim için. Neyi? El ilme. O ilmi, Allah'ın rızasını kazanacak olduğum ilmi tahsil edeyim için ömrümün uzun olmasını severim. Evet, bizim burada aradığımız... Bizim burada aradığımız key'dir. Amildir. Amili lafz-i semainin fiili müzariyi nasbedenler kısmından olup uhassile fiili müzarisinin evveline gelip ahirini nasbetti. Evet. Ve rabi'u, dördüncüsü nedir? Fiili müzariyi nasbedenler dört olup dörtten sonuncusu iven, ivendir. Tamam. İven. Evet. Hemzenin kesresiyle zelin fetası nunun sükunu iven. Tamam mı? İven. Evet. Evet. Bu şart ve ceza içindir yani. Ha. Şart ve ceza. Tamam. Adam sana diyor ki eslemtü, Müslüman oldum. Değil mi? He? Adam dedi ki sana ben Müslüman oldum. Sen de diyorsun ki öyleyse sen ne yaparsın? Cennete girersin. İzen tedhulel cennete. Öyleyse cennete gireceksin. Müslüman oldunsa, değil mi? Müslüman oldunsa o zaman cennete girersin. Peki. Nahvu kavlike. Senin sözünde olduğu gibi. Hangi söz? İzen tedhulel cennete. Bak. İzen tedhulel cennete. İzen o takdirde öyleyse tedhule girersin. Nereye girersin? El cennete. Cennete girersin. Bu cevap ne oldu halde bu? Hale kevnihi cevaben. Tamam mı? Hale kevnihi cevaben. Bu cevap oldu halde kime? Limen. O kimseye ki kâle dedi. Ne dedi? Uti'ullâhe teâlâ. Uti'u, ben itaat edeceğim. Kime itaat edeceğim? Allah'a Teala, Allahu Teala'ya ben itaat edeceğim. Allah'a isyan etmeyeceğim. Allah'a kulluk edeceğim. Sen de cevabın ona diyorsun ki İzen tedhulel cennete. Öyleyse sen ne yaparsın? Cennete girersin. Tamam? Evet. Evet. Bizim burada aradığımız idendir. Amildir. Amili lafz-i semainin fiili müzariyi nasbedenler kısmından olup tedhule fiili müzarisinin evveline gelip ahirini nasbetti. Evet. Nasbedenler bunlar. En, len, key, iden. Peki. En nev'u nevi. Öyle nevi ki el hamisü, beşinci nevi. Evet. Amili lafz-i semainin efradı 49 olup nevileri 5'tir. Bu 5 neviden 5. nevi. Nedir? Kelimatün, kelimelerdir. Şimdi bak, burada hurufun demedi, kelimatün dedi. Niye? Şimdiye kadar okuduklarımızda hep harftiler. Harf, harf, harf. Şimdi burada harfler var. İsim de bak. Lem, lemma, emir lamı, nehi lası, in. Bunlar harf. Ama ondan sonra gelecek olanlar, ona isim. Dolayısıyla İsimler dese harfler dışarı kalır. Harfler dese isim olanı, ama kelime dediğin zaman kelime üçtür. İsim, fiil, harf. Evet. Kelime dedin mi isim de onun içine giriyor, harf da onun içine giriyor. Kelimatün kelimelerdir. Öyle kelimeler ki teczimu cezmediyor. Cezmi getiriyor. Yani. Meczum kılıyor. Neyi? El fi'lel mudari'a, fiil-i mudari'yi ne yapıyor? Cezmediyor. Yani fiil-i mudari meczum oluyor. Lem yansur, lem tensur, lem ensur, lem nensur. Tamam. Fiil-i mudari cezmeden kelimeler. Veyye o kelimeler. Hangi kelimeler? El kelimatul cazimetü lil fi'lil mudari'i. O fiil-i mudari'yi cezmeden kelimeler nedir? Hamsete aşara. Tamam. Neymiş? Hamsete aşara. 12. 15. 12 diyorum. Hamsete aşara. 15. El-Ula. El-Kelimetül-Ula. Yani birinci kelime nedir? Lem, lemdir. Birincisi lem. Nef içindir. Madi, mudari ne yapıyor? Nef. Nef ediyor ve geçmiş zamana kalbediyor. Mutlak nef için. Nahvu kavlihi teala. Lem yelid ve lem yulet. Lem yelid doğurmadı Cenab-ı Hak. Ve lem yulet doğurulmadı. Evet. Bizim burada aradığımız lemdir. Amildir. Amili lafz-ı semainin fiili müzariyi cezmedenler kısmından olup yelet fiili müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Yine bizim burada aradığımız lemdir. Amildir. Amili lafz-ı semainin fiili müzariyi cezmedenler kısmından olup yulet fiili müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Ve saniyetü el kelimetü saniye. İkinci kelime. Değil mi? El cazimetü lil fi'lil mudari. Fiil-i mudari cezmeden ikincisi lemma lemmadır. Ne gibi? Nahv. Lemma yenfa. Lemma yenfa. Hiç fayda vermedi. Şimdiye kadar fayda vermedi. Ne? Umri, benim ömrüm hiç fayda vermedi. Yani fi zamanil madi, geçmiş zamanda, min yevmi mevludi, doğum günümden ila yevmil mevti. Ölünceye kadar hiç ömrüm fayda vermedi. Evet, bizim burada? Bizim burada aradığımız lemmadır. Amildir. Amili lafz-ı semainin fiil-i müzariyi cezmedenler kısmından olup yenfa' fiil-i müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Evet. Ve salisetü, üçüncü fiil-i müzariyi cezmeden nedir? Lamul emri. Emir lamı. Li. Nahu liya'mel amelen salihan. Liya'mel yapsın, işlesin. Yani küllü müminin ve müminetin. Her mümin erkek ve her mümine kadın yapsın, işlesin. Amelen salihan, amelen amel. Salihan, salih amel. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mendupları ne yapsın? Her mümin yapsın, işlesin. Evet. Bizim burada aradığımız liyamel derken oradaki emir lamıdır. Amildir. Amili lafz-ı semainin fiili müzariyi cezmedenler kısmından olup yamel fiili müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Evet. Ve rabi'atü. Dördüncüsü nedir? La, la'dır. Öyle la ki olucu. Nerede? Fin nehyi. Nehide olan. Nehyi gayip ve nehyi hadırın evveline gelen la. Cazimedir. Fiili müzariyi ne yapıyor? Cezmediyor. Nahv. La tüznib, günah işleme. La tüznib ente. Tamam. Sen günah işleme. Ta ki cennete girersin yani. Değil mi? Günah işleme ki cennete girebilesin. Evet. Bizim burada aradığımız la tüznib derken orada bulunan nehi lasıdır. Amildir. Amili lafz-ı semainin fiili müzari cezmedenler kısmından olup tüznib fiili müzarisinin evvene gelip ahirini cezmetti. Evet, güzel. Ve hâzihil erba'atü, şu dört tanesi lem, lemma, emir lamı, nehi lası. Bu dördü teczimu cezmediyor. Neyi cezmediyor? Fi'len vahiden bir fiil mudari ne yapıyor? Cezmediyor. Lem, lemma, emir lamı, nehi lası. Bunlar efendim bir fiil-i muzari lafzen veya takdiren ne yapar? Bir fiil-i muzari efendim cezmeder. Bir fiilden fazlasını ne yapmaz? Bunlar cezmetmez. Ama bundan sonra gelecek olan 11 tane kelime var. Bunlar iki fiil-i muzari cezmedecek. Bir tanesi şart olacak, bir tanesi de ceza olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.